Salaka bongo, bona nino salaka bongo bongo. Okolo balikambo yo tala simate. Okolo balikambo yo banga batote. Bona nino salaka très impudique. Okoko tananda kwa bato oyoka sonite. Bona nino salaka bongo. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Boninho, boninho, salaka bongo. O koko tananda kwa bato beta porte terre. O lekani direct na chambre à coucher. Bona nino salaka très impoli. Bona nino salaka bongo. Osukoli monokote olingi osolola yo na motoi. Bona nino salaka mal levé. Osalaka na yo très impoli, eh. Eh. Osalaka na yo très impoli, eh. Eh. Osalaka na yo très impoli. Bona nino salaka bongo. Okokota na bureau ya moto ekoti na moto. Okokota na bureau ya moto cigarette na monokoi. Yeyanga na melaka na ye cigarette te. Okomi kuna okamati sangrie pake ya cigarette na yo. Bona nino salaka bongo. Okokota na bureau ya moto komi kotanga mikanda. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Boninho, bona nino salaka bongo. Okokota na ndako ya moto sanoli suki te. Oko senga ye kisano la tango koti na ndako e. Bona nino salaka maleduke. Bona nino salaka bongo. Moninga bokola na ye akomi mokonzi. Oko senga ye mbongo na kati ya defile. Ozalaka na yo très impoli, nino salaka bongo. Okokota na ndako ya bato longoli sapato e. Soseti etoboka soseti solo e. Bona nino salaka mal levé. Okoti na ndako ya bato ti makolo na mesa. Nzoke ezali mesa bato balelaka. Bona nino salaka mal levé. Bona nino salaka bongo, eh. Mm. Ozalaka na yo très impoli, eh. Eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Boninho, bona nino salaka bongo. Outi kolala soki epai nini, eh. Pomoninga azalaka pembeni epai olali. Okoti na ndako na ye oleki direct na frigo. Moninga azalaka na programme na ye ya kolia. Sala ndenge biloko ekomi sika oyo. Okobanda kolela ye biloko tina désert. Ozalaka na yo très impoli, eh. Ozalaka na yo très impoli, eh. Bona nino salaka bongo. okokota na ndako ya bato longoli simisiei motoki etondi yo na se ya masasamba okoluka otombola loboko bato bayoka soloi mpo na nini osalaka maleleve mpo na nini osalaka bongo mpo na nini osalaka malapri ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie mpo na nini osalaka bongo moninga adefisi ombeli na ye ya mason oyekoli mosala obandi kofinga ye mpo na nini osalaka bongo okoloba makambo tala nsima te mpo na nini osejenaka na miso ya bato te ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie osalaka bongo okoswana na miso ya bato yoka soni te okoswanisa mwasi na yo liboso ya baninga okofinga ye makambo moto akoki kokomprendre te mpo na nini ozalaka tres grossier mpo na nini osalaka bongo e ata mwasi na yo olingi koyoka soni te ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie ozalaka na yo treze polie poninio balaka bongo bongo okoloba likambo tala nsima te okofinga baninga bokola bino na bango mpo na nini osalaka maleduke mokonzi ati yo mokonzi olingiki mokonzi mpo na nini osalaka maleduke mpo na nini osalaka bongo ye osalaka na yo très poli ye osalaka na yo très poli ye osalaka na yo très poli ye mpo nini mpo na nini osalaka très poli Bona nini osalaka maleleve Bona nini osalaka maleduke Bona nini osalaka malapri Bona nini osalaka malpoli Bona nini osalaka très grossier Bona nini osalaka très impudique Osalaka na yo très poli Osalaka lisusu sans gêne Bona nini osalaka bongo Ba kalifikatif nyonso bapesi kaka yo Bona nini oyoka ata soni te Yo mobali mobimba ba kalifikasyon kaka na yo Bona nini osalaka bongo Bona nini osalaka très impoli Osalaka na yo très poli ye Osalaka na yo très poli ye Osalaka na yo très poli ye Boninyo Bona nini osalaka bongo Bato nyonso bakoma kotonga yo Bongisa nanu ezaleli ya karakter na yo Bona nini oyokaka soni te soki bamoni yo na nzela babandi kolakisa yo misapi e mpo ozalaka très impoli alors tre mpona nini osalaka bongo ye ozalaka na yo très impoli ye ozalaka na yo très impoli ye ozalaka na yo très impoli ye boninyo mpona nini osalaka bongo okokota na ndako ya bato beta porte te okokende na babiro ya bato beta porte te okokota na bandako ya bato elongi na frigo ntango mosusu soki chambre a couche efungwani okokota ozali sans gêne mpo na nini osalaka bongo ozalaka na yo très poli Thank you.

camarade ya mobali na yo mamu obanga kabango te mamu hey hey hey lelo fingi ngai numba anga na sekie mamu oh mamu kindumbo yo za kufinga ngai lelo mamu soki natali malamu tozali kaka ndenge moko eloko yo za kuprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi ke kindumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu ngai moto nazwela yo bapata ngai moto nabundelaka yo ngai moto nawelaka yo Yeah, buddy.